Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam. Spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad. Już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go sam. Ma dla mnie lepszy plan. Nic tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja. Więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Michał Szygieł w Trójce, a już po 10 na naszej antenie program Zapraszamy na Weekend. To jest taki cykl programów, w których to mamy dla Państwa bardzo ciekawe propozycje na to, jak spędzić weekend. No ale też mówimy o rzeczach bardzo ciekawych, jak chociażby o, uwaga, no, pasztecikach szczecińskich dzisiaj będzie mowa. Nie o paprykarzach szczecińskich. Wszyscy znamy paprykarze. W całej Polsce wszyscy wiedzą, że paprykarz najlepszy jest w Szczecinie i Szczecin jest stolicą paprykarzy, ale jak się okazuje, także pasztecika szczecińskiego. To jest rodzaj smażonego ciasta z farszem w środku, który jest uważany za symbol miasta. Jakie inne przysmaki z regionów posiadamy, o tym będzie w programie Zapraszamy na Weekend, ale także bardzo ważna kulturalna premiera w Teatrze Ludowym w Krakowie. Premiera Chłopów według Władysława Reymonta w reżyserii Remigiusza Brzyka już w najbliższy weekend. O tym również będziemy rozmawiali. Ja przypomnę, że Chłopi są kandydatem do Oscara. A już teraz Editors i Papillon w Trójce. sleep twitch. Sleep twitch. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Wysyłam w kosmos pocałunki. Wysyłam w kosmos pocałunki. Komety niosą do niej. Prawdziwy twórca, prawdziwy artysta nigdy nie dał rady go zaszufladkować. Czasem w jego twórczości pojawiał się jazz, czasem poezja śpiewana, przede wszystkim rock. Osobowość Grzegorza Ciechowskiego była nietuzinkowa. Opcja Astronomii Republika już za nami w trójce, 19 minut po godzinie 5. A dziś ukaże się nowa płyta basisty grupy Guns N' Roses, Duff McKagan. Basista Guns N' Roses zdradził kilka dni temu w wywiadzie dla Guitar World, że nigdy nie myślał o tym, żeby grać na basie, kiedy nie dołączył jeszcze do grupy Guns N' Roses. Po prawdzie nie był pewien, czy chce zostać perkusistą, gitarzystą czy basistą. I nagle, gdy okazało się, że będę grał na basie, zacząłem się zastanawiać, no dobra, to jak to robić? Inspirował się Prince'em, grał świetnie i gra nadal. Również, o czym przekonamy się na najnowszym albumie Lighthouse Duffa McKagana, basisty Guns N' Roses, który, jak już wspomniałem, właśnie dziś będzie miał swoją premierę. Perhaps i Gansi już teraz w trójce. I'm not afraid to trzeci Polskiego Radia. Witam Morciba, otherwise. Bardzo proszę, aby państwo w porannym roztargnieniu nie zapomnieli sprawdzić dokładnie auta przed wyjazdem do pracy, szczególnie jeśli coś was niepokoi. Ja nieraz miałem okazję spotkać się ze zwierzętami właśnie, o ile samochód oczywiście państwa stoi na dworze, gdzieś na zewnątrz i wtedy trzeba szczególnie go sprawdzić. Bardzo istotną sprawę nagłośnili przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowszczyźnie obok Lublina. Otóż niedawno strażacy otrzymali zgłoszenie, niezwykłe zgłoszenie, jak sami to opisali na Facebooku. Wcześniej rano strażacy dostali telefon od kierowcy. Kierowca miał problem z odpaleniem auta, a to dlatego, że w komorze silnika ukrył się kot. Tak, kot ukrył się pod maską, drodzy państwo. Na szczęście kota się udało uwolnić, ale proszę bardzo, jak klimat się zmienia. Dotychczas pod maską były zwykle konie, a teraz nawet koty. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Mamy tylko siebie wielką. Mamy los.

Move About na 24 minuty przed godziną 6 w Trójce. Drodzy Państwo, już za tydzień zmienimy czas. Ja wiem, że wszyscy już mają gdzieś w głowie te ciemne popołudnia. Niesamowita ciemność zapanuje już po 16 niebawem. A to straszne trochę z jednej strony. Natomiast nie możemy się doczekać czasów, kiedy w końcu ta zmiana zostanie zniesiona. Długo już o tym mówiliśmy i dużo właściwie o tym mówiliśmy. Ale póki co zostaje tak, jak jest. Czyli dokładnie za tydzień w nocy z 28 na 29 października przesuniemy zegarki. To nie obędzie się bez wpływu na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie. Ta rutyna trochę minie, tak więc bardzo proszę uważać na serce, na mózg, na wszystko. Tak naprawdę, drodzy Państwo, na pamięć także. I proszę pamiętać o tym, że dziś kolejne notowanie listy przebojów Trójki, a w nim być może jakieś nowe utwory wybrane przez Państwa. Takie nowe utwory jak chociażby ten Kępiński, Kowalonek, 100 pytań do. Proszę głosować na stronie i w aplikacji. The Day After Tomorrow w programie trzecim Polskiego Radia na kwadrans przed godziną szóstą. Wielkie szczęście miała pewna para z Wielkiej Brytanii, która przez najbliższy rok będzie otrzymywać 10 tysięcy funtów miesięcznie. Niebotyczna kwota dzięki wygranej na loterii. Ale nie wszystko wyglądało tak kolorowo. Otóż para z środkowej części Wielkiej Brytanii tygodniami odbierała maile z powiadomieniem o tym, że wygrała w National Lottery, ale nic sobie z tego nie robili, nie zwracali na to uwagi, byli zajęci swoim życiem. Myśleli, że to po prostu tak zwany spam. A jak się później okazało, rzeczywiście wygrali pensję co miesięczną. 10 tysięcy funtów, drodzy państwo. Teraz życie ich zmieniło się nie do poznania, a niby mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. Akurat lubię mówić z tobą. Już teraz w Trójce. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli. Myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię. We'll

Little Lies i Fleetwood Mac. Steve Nicks powiedział kilka dni temu, że Fleetwood Mac nie wyruszy ponownie w trasę koncertową po śmierci Christine McVie w listopadzie 2022 roku. Otóż w jednym z ostatnich wywiadów nawiązał do trasy koncertowej z roku 2018 i powiedział, że naprawdę świetnie się bawiliśmy i była to nasza wspaniała trasa. To istniało w sferze możliwości, ale kiedy Christine zmarła, poczułem, że nie możesz jej zastąpić. Po prostu nie możesz, tak powiedział Nicks. A co za chwilę powie Radosław Nałęcz, to się przekonamy, drodzy państwo. Już nawet dzień teraz dobry. Powie. Dzień dobry. Kłaniam się już. Jesteśmy gotowi do tego, żeby obudzić tych niezdecydowanych, którzy jeszcze być może gdzieś są w zawieszeniu pomiędzy snem a jawą. Tak, i będzie o nowej płycie, zacnej płycie grupy The Rolling Stones. Tak jest. Kolejna płyta, nowa w dorobku, z nowymi piosenkami. To nie jest żadna kompilacja. Zespół mimo swojego wieku cały czas udowadnia, że rock and roll jest żywy i że można tworzyć w każdym wieku muzykę i robić to naprawdę doskonale. Powiem szczerze, że chciałbym być tak jak Mick Jagger w takim wieku, jeszcze w takim kwiecie wieku jak on. Tak jest, że właściwie możemy zaryzykować stwierdzenie, że wszystko przed nim. Tak, cały czas, mimo tego, że już ma lat 80. To jest wspaniałe, że możemy żyć coraz dłużej, drodzy państwo, tak więc żyjmy pięknie z Trójką i na pewno będziemy także mówili o tym, jak tego życia sobie nie utrudniać, jak się nie denerwować. Przez na przykład jakieś remonty drogowe, prawda? To są takie małe rzeczy, które właściwie w takim ogólnym rozrachunku nie powinny nas jakoś tak specjalnie irytować, zwłaszcza, że może to wpływać na nasze potencjalne życie, szczęście i długość tego życia, jak się okazuje. Mick Jagger to na przykład jest taki artysta, jeżeli już o nim rozmawiamy, który zna ten przepis na nieśmiertelność, być może ktoś z państwa także, więc będziemy o to pytać po godzinie 6. Może właśnie to chodzi o to, żeby się nie denerwować. No ja na przykład sobie ciebie nie wyobrażam zdenerwowanego za kierownicą, a znamy się nie od wczoraj. Kilka razy siebie widziałem w takim stanie, ale unikam. Ja jestem notorycznie zdenerwowany, ale antena uspokaja, drodzy państwo, i mam nadzieję, że z wami też tak będzie. Trójka Budzi, dziękuję. W składzie Grażyna Oczkowska, realizująca program, i Rafał Wodziński. Dziękuję, do usłyszenia. Radosław Nałęcz z państwem w programie Pora na Trójkę już za chwilę. Dzień dobry. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Nice again. We're up all nights again. We're up all nights again. We're up all nights again.